Lina e di. Jam e lodhur nga lëkura ime. Peshon shumë. Shtati është bosh pa kocka, pa frym. Jam e lodi lotësh, që nuk e luan askush. E më thonë Berlin është fajyt, se ti shkruan për vete, nuk shkruan për të tjerët. Berlina e di, unë jam e lodhur. Po, unë. Shpirti që një ti, historia pa mbarim për përfundon, se njerëzit Berlin e shkelin lotin tim. E nda jam vetëm sërish, si gjithmon. Unë jo veç vetën, se më duen të tjerët. Berlina e di, jam e lodhur, se nuk e duan shion. Duan të përdor çadër, ata vrapojnë nga shiu. Kurse njeriu me njeriu luajnë teatër, pa ty Berlin, pa mu, pa ne. Berlin më falë. Kam frikë se mos shkrimi im që është veç për mund të shkapton dhe ty trishtim. E pastaj unë nuk di se si plagët më t'i shëru. Da ikë. Të lutëm ikë dhe ti. Më lërë me vetmin time dhe vetmin me jenë e saj. Unë nuk mund dhe me shenjë ri Berlin. Unë nuk mund t'i vëjë si me faj. Berlina e di. Jam e lodhur shumë. Berlin është fajyt, se ti shkruan për vete, nuk shkruan për të tjerët.